50 languages. 88. Rõhumäärsõnade minevik 2. Mu poeg ei tahtnud nukkudega mängida. Mu tütar ei tahtnud jalgpalli mängida. Mu naine ei tahtnud minuga malet mängida. Mu lapsed ei tahtnud jalutuskäigule minna. Nad ei tahtnud tuba koristada. Nad ei tahtnud voodisse minna. Ta ei tohtinud jäätist süüa. Ta ei tohtinud šokolaadi süüa. Ta ei tohtinud kommi süüa. Ma võisin midagi soovida. Ma võisin endale kleidi osta. Ma võisin ühe praline võtta. Tohtisid sa lennukis suitsetada? Tohtisid sa haiglas õlut juua? Tohtisid sa koera hotelli kaasa võtta? Vaheajal tohivad lapsed kauem väljas olla. Nad tohivad kauem hoovis mängida. Nad tohivad kauem üleval olla.